μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη, χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι, κυπερδαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχουν προνόμια κι αυτά τους επιπίπτεται, και θα πληρώσουνε τα χρέη που τους δίνεται. Μην τσαλακώνεστε, το δεκόρ προσέξτε, κι όταν σας δώσουν το ok, απέξω τρέξτε. Να είμαστε λοιπόν εδώ μία ακόμα Παρασκευή, μια Παρασκευή μιας ιδιόρυθμης, το λιγότερο να άνοιξεις. Πρωί βράδυ δουλειά, μέρα τη μέρα. Όχι ότι κομίζει τίποτα καινοφανή πράγματα αυτή η άνοιξη. Έχουν γίνει, έχουν ξαναγίνει άπειρες φορές σε τούτο τον τόπο από την εποχή που τα τρίκυκλα θεωρούνταν smart cars της εποχής τους. Είσαμε. Κάπως αργά, μα έχουμε ώρα και παιδιά. Αν ήθελε κάποιος να περιγράψει ιατρικό στην κατάσταση, θα έπρεπε να καταφύγει στο ημερολόγιο, γιατί σας σήμερα το 1755, πολλά χρόνια πίσω, γεννιέται ο James Parkinson, ο Άγγλος γιατρός που περιέγραψε την ασθένεια των νεύρων, στην οποία δόθηκε το όνομά του, και η ασθένεια των νεύρων ίσως να δικαιολογεί μια σειρά από αντιδράσεις. Άλλωστε δεν τα λέω εγώ αυτά, ο Τσίπρας τα λέει, που μοιράζει δομές και χαρακτηρισμούς περί ψυχοπάθειας. Τώρα πώς να μην πάθεις Parkinson, όταν ξέρεις ότι είναι η Μέρκελ εδώ και η προτροπή της ήταν μιλήστε ανοιχτά. Μιλήστε ανοιχτά, πείτε τη γνώμη σας. Είναι υπερασπίστρια της, επίτιμο μέλος της Ένωσης Συντακτών και αυτή. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Για επικοινωνία στέλνετε SMS, Real, και ενώ το μήνυμά σας το 54% ή επικοινωνείτε με υπολογιστή. Studio papakirialfm.gr. Στη μουσική επιμέλεια η Νάνση. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετ Ηλιοπούλου και η Βάνα Ρεσβάνη. Στον ήχο η Μαρία Χριστοδούλου, και σήμερα μαζί μου αυτή την Παρασκευή. Οι μέρες είναι απολύτως πονηρές. Επιμένει ο Νίκος Γκάτσος, ο Μητσιάς και η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Ήταν, είναι και θα είναι πολύ πονηρές, πάρα πολύ πονηρές. Ακούστε το τώρα που γεμίσαν οι τσέπες σας λεφτά. Διότι δανειζόμαστε με 4,75-85-95. Γυναίκα σκύψε το κεφάλι, γιατί έρχεται σαράκοστη, και θα σταυρώσουνε και πάλι τον άγγελο και το ληστή. Λένε πως πήγανε την Κρήτη και πήρανε το γιακουνί, μέσα από ίδιο του το σπίτι την ώρα που τρώγε ψωμί. Κλείστο παράθυρο γυναίκα, κοντεύει 12 και 10. Σου το έχω πει τόσες φορές, οι μέρες είναι πονηρές. Γυναίκα χάθηκαν οι φίλοι, έγινε φίδι ο αδερφός, κόψε την κάφτρα στο καντήλι, να έχουμε απόψε λίγο φως. Πες μου τον όρκο του προπάπου, κι αν δεν γυρίσω μια βραδιά, να με θυμάσαι κάπου κάπου και να προσεύχεις τα παιδιά. Κλείς το παράθυρο γυναίκα, κλέβει 12 και 10. Σου το έχω πει τόσες φορές, οι μέρες είναι πονηρές. Πες μου τον όρκο του προπάτου κι αν δεν γυρίσω μια βραδιά, να με θυμάσαι κάπου κάπου και να προσέχεις τα παιδιά, και να προσέχεις τα παιδιά, και να προσέχεις τα παιδιά. Οι κληρώσεις μας σήμερα θα αφορούν στα παιδιά. Γιατί η προτροπή του τραγουδιού, να προσέχεις τα παιδιά, έχει το νόημά της. Και όταν λέμε παιδιά, εννοούμε παιδιά, έτσι. Δεν το μεγαλώνουμε, να το ανεβάσουμε σε ηλικίες 20, 25, 30, 35, 60, 65 και να φτάσουμε να λέμε τα παιδιά. Για κάποιον γονιό 85 χρονών που έχει ένα γιο ή μια κόρη 65 χρονών, παιδί του είναι. Δεν μπορεί όμως να πηγαίνει στη γενική αντίληψη περί παιδιού σε ό,τι αφορά τις πράξεις, τις επιπτώσεις των πράξεων, τον βαθμό ευθύνης, τον βαθμό αθωότητας και τον βαθμό πονηριάς. Επομένως, αυτή η έκφραση «το παιδί κάτι έκανε» πρέπει να την έχουμε κατά νου σε ό,τι αφορά και την ηλικία και την ηλικίωση, και δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντιμετωπίζεται ως παιδί κάποιος ο οποίος ψηφίζει. Διότι θα αρχίσουμε να ξεχωρίζουμε τις ψήφους, εκτός από αγνές ακροδεξιές, σκούρες ακροδεξιές, αγνές έτσι, αγνές από εκεί, θα αρχίσουμε να τις χωρίζουμε και σε παιδικές ψήφους, σε εφηβικές ψήφους, σε μετεφηβικές ψήφους, και θα καταλήγουμε σε κάποια αποτελέσματα τα οποία μετά δεν θα μπορεί κανένας να τα αναλύσει. Μια ματιά στο μερολόγιο ίσως εξηγεί τη μορφή των ημερών. Σαν σήμερα αναχωρεύτηκε αυτοκράτορας του Βυζαντίου Αναστάσιος Β. Σκοτιστήκατε, θα μου πείτε, το 491, εντάξει, έχετε ένα πολύ μεγάλο δίκιο. Αυτό όμως που αξίζει να θυμηθεί κανένας είναι το σκοπτικό του όνομα. Το λέγαν Δίκορο. Δίκορο, ότι έχει να έχει δύο κόρες. Όχι δύο κόρες θυγατέρες, όχι, δύο κόρες των ματιών. Το ένα του μάτι ήταν μαύρο και το άλλο του μάτι ήταν μπλε. Τα συμπεράσματα απολύτως δικά σας. Λοιπόν, για να μην πάθουμε καθολικό Πάρκινσον εν αναμονή, και το Πάρκινσον είναι μια υπουλή ασθένεια, άσχημη ασθένεια, για την οποία γίνονται πάρα πολλά χρόνια έρευνες, και ευτυχώς υπάρχει και τρόπος να αντιμετωπίζεται πολύ, με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο από ό,τι πριν από μερικές δεκαετίες. Ταλαιπωρεί πάρα πολλούς ανθρώπους και ευτυχώς δεν τους εμποδίζει. Το μερολόγιο είναι τόσο θλιβερό σήμερα που έτσι και ρίξει κανένας μια ματιά και θέλει να πατήσει σε κάτι ευχάριστο, θα αναγκαστεί να πάει στον Παναθηναϊκό. Γιατί σε σήμερα το 1996 ο Παναθηναϊκός, που έχασε χθες με ένα τρίποδο του Σπανούλη, πρώην Παναθηναϊκού και νυν Ολυμπιακού, σε ένα μάτς, θα έλεγα, κύρους, στο οποίο παίζεται και αντίληψη ποιος θα παίξει με ποιον, τρίτη, τέταρτη θέση. Μικρή σημασία έχει το ότι είναι ήδη δύο ελληνικές ομάδες στις 8. Από μόνο του κάνει το ελληνικό μπάσκετ από τα ελάχιστα πράγματα. Από τα ελάχιστα πράγματα που περάσανε κάτω στα παιδιά για να προκύψουν ταλέντα και να έχει μια συνέχεια από την εποχή του Γκάλη και του Γιαννάκη. Άλλο πράγμα δεν θυμάται κανένας εξαιρετικά εύκολα. Να έχει μια στοιχειώδη διάρκεια στα μεταπολιτευτικά χρόνια από πλευράς εξέλιξης και ενστερνισμού, δηλαδή ενστερνισμού από τις μάζες, ώστε να μπορούν τα παιδιά να παίζουν μπάσκετ και έτσι να μας προκύψουν και τα ταλέντα τα οποία στελεχώνουν στο σημαντικότερο βαθμό τις ελληνικές ομάδες και πάνω τους πατάνε. Σας σήμερα λοιπόν, στο Παρίσι νικά ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά και κατακτά το κύπελλο πρωταθλητριών στο μπάσκετ ελληνική ομάδα, την Μπαρτσελόνα με το απίθανο σκορ 67-66, σημαίνει μισό καλάθι. Από τότε έχουμε μία παρουσία στο μπάσκετ στα διεθνή γήπεδα και τίτλους πολλούς και χαρά πολύ για τον κόσμο. Και αν θέλετε, αυτό που δείχνει ότι έχουμε τον μπόι μας, δηλαδή έχουμε παιδιά με ένα μπόι, και δεν είναι μόνο τον μπόι στο μπάσκετ, είναι και τον μπόι του μυαλού εκτός από τον μπόι του κορμιού. Γιατί αν θελήσω να μιλήσω για παιδιά, τότε θα πρέπει να σας μιλήσω σήμερα γιατί την ίδια χρονιά, όταν λέγαμε τα παιδιά του Παναθηναϊκού, τα παιδιά της Ελλάδας που κερδίσανε στο μπάσκετ, 100 παιδιά στο Λίβανο σφάζονταν στην Κανά του Λιβάνου σε ένα παλαιστινιακό καναβλισμό, καθώς είχαν εισβάλει σε αυτόν τον παλαιστινιακό καταβλισμό οι Ισραηλινοί. Έχει αρχίσει και λάμπει λίγο έξω ο ήλιος και τέτοιες ειδήσεις αρχίζουν και βαραίνουν και βαραίνουν την ώρα που περιμένετε να δείτε πώς θα εισπράξετε τα χρήματα που περισσεύουν από την ευνίδια ανάπτυξη που μας ήρθε και μας έπεσε στο κεφάλι Doing, γιατί έκανε καλή κίνηση ως τουρνάρας η κυβέρνηση. Πόσο θα κοστίσει ακριβώς αυτό, τι θα συνεπάγεται και γιατί κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είμαστε λες και είμαστε στην έξοδο του Μεσολογγίου. Ελεύθεροι πολιορκημένοι και θα βγούμε τώρα και ξαφνικά θα αναφωνούμε Διονύσιο Σολωμό. Επειδή πρέπει να μείνει το μυαλό μέσα στο κεφάλι, εγώ προτιμώ να σας πάω στην κατάσταση των πραγμάτων. Και η κατάσταση των πραγμάτων, αν ακούσετε τους Χαΐνιδες σε στίχους και μουσική Δημήτρη Αποστολάκη, ίσως να τακτοποιούν λίγο το κεφάλι. Κοίτα που θα τα πληρώσω πάλι όλα τα σπασμένα που σε ρε Καραϊσκάκη για να φας κανένα. Εννοούσαν τον κανονικό Καραϊσκάκη, όχι τον εν κοινοβουλίο. Αυτό που κάνει το μικρό Οδυσσέα να φοβάται και τι του αποκαλύπτει η Μυρτώ για να τολμήσει τελικά το μεγάλο ταξίδι. Ο Οδυσσέας, ένας μικρός χατζόχυρος, γεννιέται τρυφερός και ταυτόχρονα περίεργος να γνωρίζει τον κόσμο. Μέσα του όμως γεννιέται ο φόβος, μέχρι που γνωρίζει τη Μυρτώ, μια όμορφη πεταλούδα που θα γίνει φίλη του και θα του μιλήσει για τη δύναμη των μικρών πλασμάτων. Ο χατζόχυρος που ξέχασε να φοβηθεί. Από τις εκδόσεις σε ώρα, έχω τρία βιβλία, είναι παιδικά. Κάτι τέτοια παιδικά καλά θα κάνουν να τα διαβάζουν και οι μεγάλοι πριν τα διαβάσουν στα παιδιά τους. Γιατί η δύναμη των μικρών πραγμάτων, ενδεχομένως και των φαινομενικά μικρών πράξεων, ενδεχομένως φαινομενικά και των μικρών αναστημάτων, μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτοί που μας έχουν πείσει ότι οφείλουμε να δίνουμε στα πλαίσια μιας κοινωνίας ελεύθερης αγοράς και αμήλικτου ανταγωνισμού. Και από την άλλη μεριά, θα μπορούσε να απαντήσει κάποιος στο σκατζόχυρο: αχ, γιατί να είμαι γάτα. Γάτα μου αγαπημένη, γιατί είσαι μουτρωμένη. Δεν μ' αρέσει η ουρά μου, ούτε το νιαούρισμά μου. μοιάζω με χοντροπατάτα, αχ γιατί να είμαι γάτα, σε έμετρη διασκευή της Μαριανίνας Κριεζή, ένα εξαιρετικό βιβλίο επίσης από τις εκδόσεις Ώρα, αχ γιατί να είμαι γάτα. Αυτό ίσως να είναι ένα εξαιρετικά καλό βιβλίο για αυτούς που αγαπούν τα σκυλιά. Γιατί μπορεί να υπάρχει και ένα σκύλος που να λέει αχ γιατί να είμαι σκύλος, και επειδή ανάμεσα στο σκύλο και στη γάτα υπάρχουν και άλλα πράγματα εκτός από αυτά που νομίζει κανένας ως προαιώνια διαμάχη, κάτι δηλαδή που να μοιάζει με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, για να αστειευτώ λιγάκι. Αν θέλετε να πάρετε μέρος, επειδή οι εκδόσεις Εώρα δίνουν αυτά τα έξοχα παιδικά βιβλία, θα γράψετε Real, θα αφήσετε κενό, θα γράψετε Εώρα και θα το στείλετε στο 54%. Για να διευκολύνω, η Εώρα είναι μία από τις πολύ ωραίες, πολύ ανοιχτές στη γραφή τους και στον ήχο τους ελληνικές λέξεις, και είναι αλφαγιώτα ωμέγα ρο αλφα, Εώρα. Επειδή καμιά φορά στα γκρίνγκλις που να σας φύγει κανένα εψιλον όμικρον και θα πρέπει να ξεπεράσω το σοκ, γιατί όταν μιλάς για την Εώρα, καλόν είναι να ξέρεις και να μην μένεις εωρούμενος εις το κενόν όταν επίκειται λάθος ορθογραφικών. Για να αστειευτούμε, γιατί αλλιώς δεν θα φτάσουμε, δεν θα μπούμε καν στη Μεγάλη Εβδομάδα. Και πώς να μπει στη Μεγάλη Εβδομάδα χωρίς χρέη, εξοδούχος, εξοδούχος. Θα φτάσουμε σε κανονική εξόδιο ακολουθία ως ανούπο. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Θυμάστε κύριε την ευρωπαϊκή συζήτηση για το αν είναι υγιεινό νόμιμο, αν υπάρχουν κατάλληλα σφαγεία και αν πρέπει να απαγορευτεί το κοκορέτσι και το σουβλιστό αρνί? Θυμάστε που γινόταν μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, την είχαν πάρει και μερικοί εδώ πέρα, από αυτά που δεν αντέχω, ψευδοκουλτούριαρο μοντερνο μορντερνάκηδες να πούμε, και είχαν ανοίξει τη συζήτηση, όχι για τη χοληστερίνη καλέ προς Θεού, δηλαδή ας τη χοληστερίνη μπορεί να την πάρεις από πολλά πράγματα, ακόμα και από συγχύσει, ας πω όταν είναι κληρονομική δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, μόνο σε κανένα φούρνο να σε στείλουν εντελώς, να αποστεωθείς και να τελειώνει η ιστορία. Έτσι για να μείνω και εγώ στο πνεύμα των μαύρων ημερών. Λοιπόν, όλη αυτή η συζήτηση για το ψητό, για τη σούβλα που είμαστε βάρβαροι, και ξαφνικά διαβάζεις στο απίθανο ελληνικό ρεπορτάζ, τρελαίνομαι δηλαδή. Ήταν αντίστοιχο με το μενού που δινόταν την ημέρα που είχαν αποφασιστεί οι βομβαρδισμοί στη Ιουγκοσλαβία πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ξέρουμε την επιθυμία της Μέρκελ που θα έρθει εδώ. Θέλει να φάει παϊδάκια. Δεν έχει διευκρινιστεί αν θα είναι αρνίσια ή αν θα είναι άλλου τύπου παϊδάκια. Υπάρχουν παϊδάκια έξω από αρνίσια? Δεν ξέρω. Μπορεί να υπάρχουν παϊδάκια κατσικίσια. Μπορεί να υπάρχουν διέτης. Έχουν φτιάξει τώρα διέτης. Δεν ξέρω. Τα έχουν περάσει από ειδική επεξεργασία. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Προτιμώ να μείνω στην αλήθεια. Τα ξεχάσαν όλα αυτά. Γιατί μυριστήκανε. Μυριστήκανε ψητό. Ψητό. Ποιοι? Αυτοί που ξαφνικά λέγονται μεγάλες αμερικανικές και ευρωπαϊκές επενδυτικές τράπεζες, οι οποίες πλακώσανε στην Ελλάδα έχοντας φύγει το 7-8, γιατί αυτοί την ξέραν την κρίση, αφού τη φτιάξανε στο κάτω-κάτω της γραφής, και τώρα θέλουν να έρθουν, θέλουν να επενδύσουν, μας εμπιστεύονται. Ξέρετε για τι πράγμα μιλάμε? Μιλάμε για μια χώρα η οποία βγαίνει και πανηγυρίζει, γιατί βρέθηκαν 550 επενδυτές χορηγοί να τις δώσουν λεφτά με δανεικά, γιατί θα βγάλουν λεφτά. Αυτό είναι. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και ακούγεται και μπουμ βέβαια, διότι αν σκεφτείς ότι είχαμε 75 κιλά αμμονιοδυναμίτιδας, για να σας μπάνζω και στα δημοσιογραφικά μυστικά, ξέρετε πως λέγεται διεθνώς στην κουβέντα περί τρομοκρατίας αυτό? Τα κρυκτικά της νοικοκυράς. Δηλαδή είναι της νοικοκυράς, είναι του σπιτιού. Δηλαδή η αμμονιοδυναμίτιδα αυτή φτιάχνεται με υλικά που δεν χρειάζεται κάτι ειδικό, δεν πας σε στρατιωτικές αποθήκες, δεν παραβιάζεις κάτι για να το πάρεις. Το φτιάχνεις με υλικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο του σπιτιού. Τώρα γιατί το λένε της νοικοκυράς ήθελα να ξέρω. Μέχρι στιγμής μαύρες χείρες ξέρω. Αυτές που ζώνονται και πάνε και πετάνε καρφιά και τέτοια, αυτά ξέρω. Νοικοκυρές με μανάδες απελπισμένες στην Αργεντινή με κατσαρόλες, αυτά τα ξέρω. Τώρα εκρηκτικά της νοικοκυράς σε καμία μαγειρική συνταγή από αυτές που παίζονται, και εδώ πρέπει να είμαστε σοβαροί. Εκεί που δείχνουν τώρα. Ο Παρλιάρος δείχνει τα γλυκά. Ο άλλος, ο Σκαρμούτσος, δείχνει κάτι άλλο. Γιατί αρχίζω και θυμάμαι και ονόματα πια. Τους έμαθα. Πες, τους μαθώ όλους. δεν μπορούν να δείξουν και εν πάση περιπτώσει μια καλή νοικοκυρά, εκτός από το να φτιάχνει cupcakes και διάφορα άλλα πράγματα ή πίτσα με ανανά, να μας δείχνει πως φτιάχνουν και κρυκτικά, για να υπάρχει και η βαθύτερη γνώση και η χρησιμότητα του διαδικτύου. Δηλαδή έρχονται ώρες και βλέπεις αυτή την κριτική και σου πετάγονται τα μάτια κυριολεκτικά έξω. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει, είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι, το οποίο όμως θα πρέπει, αφού τσακιστείτε από τις ειδήσεις οι οποίες έρχονται τώρα, να σας πάω εγώ στη μουσική για να καταλάβετε μια άλλη προσέγγιση της γλώσσας, καθαρά μουσική. Πρέπει να πάμε σε ειδήσεις. Στους 97,8. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Έχει και άλλες ειδήσεις και έχει και άλλα ωραία τραγούδια. Σας θυμίζω την κλήρωση για 6 βιβλία, 3 και 3 από 2 εξαιρετικούς τίτλους των εκδόσεων Εώρα, για τα μικρά παιδιά. Γιατί κάποιος μπορεί να είναι γάτα και να μην του αρέσει, αλλά πρέπει να μάθει να αγαπάει τον εαυτό του. Και γιατί ένας μικρός κατζόχυρος αισθάνεται πάρα πολύ μικρός για να βγει στον κόσμο και μπορεί να τον βοηθήσει μια πεταλούδα, παρότι η πεταλούδα εκφύσεως είναι θνησυγενής. Αυτά είναι βιβλία για μικρά παιδιά που τελικά μάλλον πρέπει να διαβάζουν οι μεγάλοι. Να τα μελετάν πάρα πολύ καλά, να καταλήγουν σε συμπεράσματα και μετά να τα δίνουν στα παιδιά τους για να μπορούν να κάνουν έναν διάλογο με την αθωότητα, από τον οποίο πάω στοίχημα ότι οι μεγάλοι βγαίνουν κερδισμένοι σχεδόν περισσότερο και από τους μικρούς. Δίκη νέμεση για τον Γκορμπατσόφ. Εγώ αυτό το συνάδελφο τον διαβάζω. Σήμερα έχω διαλέξει 3 κείμενα να διαβάσω. 3 από δουλειές συναδέλφων. Το ένα μάλιστα είναι απολύτως ρεπορταζιακό. Το έχω αφήσει για λίγο αργότερα γιατί είναι από τις μεγάλες ειδήσεις που θα πρέπει να τις προσμετρήσει ο καθένας να τον αφορούν. Είναι το αποτέλεσμα της δίκης των Χαλιβουργών. Αλλά πάμε τώρα στη δίκη νέμεση για τον Γκορμπατσόφ, Γιάννης Παπαδάτος. Από τον Ελεύθερο Τύπο, από τις πολύ ωραίες γραφές των ημερών. Ο τρόπος δηλαδή που παρουσιάζει τα θέματα. Η άποψη είναι του καθενός όταν διαβάζει ένα κομμάτι. Ο αρχαίγονος μύθος απαιτεί τη σφαγή ενός πετεινού στα θεμέλια κάθε καινούργιας οικοδομής. Υπάρχει άραγε ιδανικότερο θύμα από τον 84χρονο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ για τα θεμέλια της νέας Σοβιετικής Ένωσης που χτίζει ο Πούτιν στα ερείπια της παλιάς. Οι οδύνες του τοκετού φαίνονται στην Κρυμαία, στην Ουκρανία και κατά μήκος όλης της ευρωρωσικής συνοριογραμμής. Στην περίπτωση του Γκορμπατσόφ δεν θα έχουμε απλώς μια πράξη αντιεκδίκησης, αλλά και ένα συμβολικό μήνυμα πως η Ρωσία θα υπερασπιστεί με νύχια και με δόντια το ζωτικό χώρο και την κοσμοθεωρία της απέναντι στην επιθετικότητα των Δυτικών. Ο Γκορμπατσόφ είναι πια γέρος, δεν θέλουμε να τον βάλουμε φυλακή. Όμως χωρίς την καταδίκη του δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ως χώρα και ως έθνος, τόνισε ο βουλευτής Μιχαήλ Ντενιτιάροφ. Ομάδα συναδέλφων του από όλο το πατριωτικό φάσμα, Ενωμένη Ρωσία του, ΠΟΥΠ, την Κομμουνιστικό Κόμμα, Εθνικιστές, ζήτησε τη δίωξη του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ για τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, που αποτέλεσε ρίζα της σημερινής κρίσης στην Ουκρανία. Γράφει λοιπόν ο Γιάννης Παπαδάτος όλα αυτά και προσθέτει. Ο αντιπρόεδρος της Ενωμένης Ρωσίας, Γευγένη Φιοντόροφ, τόνισε ότι πρέπει να ερευνηθεί σε βάθος το πραξικόπημα της συμφωνίας στο δάσος της Μπελαβέζα το 1991, το οποίο επικύρωσε την απόσχηση 11 Σοβιετικών Δημοκρατιών. Ευχαρίστως να σας διευκολύνω, αλλά πρέπει να στείλετε με τρένο στην Ανατολική Σιβηρία όλα τα μέλη του Ανώτατου Σοβιέτ που επικύρωσαν την απόφαση, αντέδρασε ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης στην ηχό της Μόσχας. Επιβεβαιώνοντας τη φύση του, ο κ. Λουί Βιτών έκανε αλλεπάλληλες κυβιστήσεις, κοινώς πως κολοτούμπες, προσθέτω εγώ. Όταν έπεσε ο Γιανουκόβιτς, κάλεσε Ρωσία και Δύση σε αυτοσυγκράτηση, επιχειρηματολογώντας υπέρ της ουκρανικής ακεραιότητας. Μετά το δημοψήφισμα στην Κρυμαία, μίλησε για την αποκατάσταση ενός ιστορικού λάθους της Σοβιετικής εποχής, το οποίο δεν φρόντισε ποτέ να διορθώσει. Στην τελευταία του παρέμβαση προ 2 εβδομάδων, κάλεσε Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες να βρουν κοινά αποδεκτή λύση στο Ουκρανικό για να μην εμπλακούν σε νέο ψυχρό πόλεμο. Τόση συνέπεια. Τόση όσοι θα βρείτε στους στίχους του Γιάννη Καπετανάκη, στη μουσική του Βαγγέλη Πιθαρούλη, στο τραγούδι είναι ο Βαγγέλης Πιθαρούλης και ο Γιώργος Ζερβάκης. Κουβέντα μια, κουβέντα δυο, το μακελιό αρχίζει, δεν έχει γλώσσα κόκαλα, μα κόκαλα τσακίζει. Έτσι μας ήθελε ο Θεός, στην άκρη πεταμένους, στην άκρη πεταμένους. έτσι θέλει νηστικούς και άλλους χορτασμένους και άλλους χορτασμένους. Α, δεν υπήρχαν φτωχοί, δεν θα είχε και αφέντες, δεν θα είχε και αφέντες. Γι' αυτό αδέρφη μη μιλείς, μη λες βαριές κουβέντες, μη λες βαριές κουβέντες. Κουβέντα μια, κουβέντα δυο, στο φωνικό σε φτάνει, στο φωνικό σε φτάνει. Δύσκολες ώρες κι ο φτωχός το δίκιο του το χάνει, το δίκιο του το χάνει. Κουβέντα μια, κουβέντα δυο, το μακελιό αρχίζει, δεν έχει γλώσσα κόκαλα, μα κόκαλα τσακίζει. Δεν έχει γλώσσα κόκαλα, μα κόκαλα τσακίζει. Να παρακαλείς, χώργα να βασιλεύει, χώργα να βασιλεύει. Τα τρυπημένα χέρια μας η νύχτα τα γιατρεύει, η νύχτα τα γιατρεύει. Κρύπια τα χέρια απ' τη δουλειά και το ψωμί δεν φτάνει, και το ψωμί δεν φτάνει. Άδεια κι τσέπη από παρά, μα να μιλείς δεν κάνει, μα να μιλείς δεν κάνει. Κουβέντα μια, κουβέντα δυο, στο φωνικό σε φτάνει, στο φωνικό σε φτάνει. Δύσκολες ώρες κι ο φτωχός το δίκιο του το χάνει, το δίκιο του το χάνει. Κουβέντα μια, κουβέντα δυο, το μακελιό αρχίζει, δεν έχει γλώσσα κόκαλα, μα κόκαλα τσακίζει. Δεν έχει γλώσσα κόκαλα, μα κόκαλα τσακίζει. Να τη λοιπόν οι πρώτοι έξι νικητές είναι ο 47-60, ο 18-97, ο 63-62, ο 19-01 και ο 11-89. Να τα διαβάσετε, να μας πείτε και την γνώμη σας. Παίρνω μηνύματα για τον κύριο Ζαΐρη που μου έχει στείλει και ένα μακροσκελέστατο περί την αφεντιά μου σημείωμα, μια επισήμανση. Επειδή ότι η γράφηση είναι πραγματική, ουσιαστική και από πλευράς γεγονότων μπουρδα από πάνω μέχρι κάτω, από ημερομηνίες μέχρι πράξεις, αν θέλεις και αν σου κοντάει, πάρε τηλέφωνο όταν τελειώσει η εκπομπή να στα εξηγήσω. Βάλε και κασετόφωνο, γράφτο κιόλας, κυκλοφόρησέ το, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά μη γράφεις πράγματα που δεν σχετίζονται ούτε καν με την πραγματικότητα των ημερομηνιών. Σε ό,τι αφορά τη ζωή μου, μπορείς να αναπαράγεις ό,τι μπουρδα θέλεις. Όσο είναι μπουρδα, δεν πρόκειται να είναι η ζωή μου. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Ζιώγου για τις ευχές. Το πιθανότερο είναι να έχουμε εκπομπή την άλλη Παρασκευή. Το πιθανότερο. Δεν ξέρω αν θα είναι ζωντανή, αν θα είναι ηχογραφημένη. Αυτό θα το συζητήσουμε με το σταθμό. Και να ευχαριστήσω τον Θοδωρή. Γι' αυτό σας λέω, δεν μπορώ να την γυρίσω από τώρα τις ευχές. Σε κάθε περίπτωση, γιατί να μην σας ευχηθώ καλή Ανάσταση. Στο κάτω-κάτω της αφής η Μέρκελ είναι εδώ. Οπότε η Ανάσταση έχει ήδη συντελεστεί από ό,τι λέει η κυβέρνηση και αυτοί που την στηρίζουν σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο άνοιξαν οι πόρτες του Μεσολογγίου και βγαίνουμε τώρα έξω. Δηλαδή, θα πέσει καμιά πέτρα να μας χτυπήσει το κεφάλι κάθε φορά που μιλάμε για έξοδο. Αλλά θα μου πεις, το διευκρινίζουν κιόλας. Είναι έξοδος στις αγορές. Δεν είναι έξοδος στην ελευθερία. Για την ελευθερία τόλμησε να μιλήσει μόνο η Μέρκελ που είπε ο καθένας πρέπει να έχει την ελευθερία να λέει ό,τι θέλει. Τώρα, γιατί περιμένουμε να έρθει η Μέρκελ να μας το πει αυτό, να λέει ό,τι θέλει. Να λέει ό,τι θέλει μπορεί. Να ισχύει ό,τι θέλει να λέει, δεν μπορεί. Να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει μπορεί, όχι. Είμαστε οι επιλογές μας. Γιατί αν ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, δεν νομίζω ότι θα μείνει ζωντανός που να μπορεί να θέλει. Δεν υπάρχει περίπτωση σε συνθήκες ανταγωνισμού. Όπως λέει και ο φίλος μου ο Θοδωρής από το Ηράκλειο, Αχ, γιατί να είμαι σκύλος του ανθρώπου να είμαι φίλος, και όταν κέρδη θε πολλά να βγάζει, κτίνος γίνεται και σφάζει. Περί κερδών η συζήτηση. Ούτως ή άλλως καταναλωτική δημοκρατία έχουμε. Κάθε προσέγγιση διαφορετική σε αυτή τη δημοκρατία με οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην επόμενη κλήρωση. Να την εξαγγείλω λοιπόν την επόμενη κλήρωση και μετά να σας πάω σε αυτό που θέλω στα αλήθεια να διαβάσω. Το νησί της Ροδιάς. Οι εκδόσεις Ψυχογιός μας έχουν δώσει 3 βιβλία. Συγγραφέας είναι ο Μάνος Κονταλέων. Υπάρχει ένα νησί που δεν έχει όνομα. Νησί το λέγανε όλοι έτσι απλά. Μικρό, με μια όμορφη ακρογιαλιά, πολλές ροδιές, ένας λευκός μαντρότυχος. Μέσα στο σπίτι μένουν τα σποράκια της ροδιάς. Ποια είναι αυτά τα σποράκια? Ποια είναι η γυναίκα που τη φωνάζανε ροδιά? Ο παππούς μαζί με τον εγγονό θα ανακαλύψουν μια ιστορία που αρχίζει από τα παλιά και φτάνει μέχρι σήμερα. Έχω άλλα 3 βιβλία από το Μια Φορά τα Παραμύθια της Μαρλίτας Χατζιμποντόζη. Συγγνώμη, αλλά είναι από τα ωραία, μεγάλα και δύσκολα για να πεις ονόματα. Έχει προκηρυχθεί εκεί διαγωνισμός, ένα είδος ας πούμε voice, πώς το λένε, στο παραμύθι, αλλά είναι πιο αγνό, πιο ωραίο, στην παραμυθοχώρα. Έχει προκηρυχθεί διαγωνισμός για το καλύτερο παραμύθι του κόσμου. Ποιος είναι ο φοβερός κριτής έκπληξη? Ένας θα σηκώσει στο κύπελο. Ποιος θα είναι? Παιδιά, οι απαντήσεις σε αυτό το μαγευτικό παραμύθι που έχει απίστευτο και αναπάντεχο τέλος. Και τελικά πάμε στην κατηγορία λογοτεχνία, άλλα 3 βιβλία. Όταν χάσαμε την Ντόλι, μια μικρή πηξίδα για παιδιά και εφήβους. Οι μεγάλοι έχουν χάσει τα μυαλά τους από την οικονομική κρίση. Ελίζα και Σπύρος γίνονται detective. Με τη βοήθεια του μυστηριώδους Οδυσσέα εξιχνιάζουν την εξαφάνιση της Ντόλι. Ποια είναι η Ντόλι? Ούτε η Ντόλι Πάρτον, ούτε η Ντόλι Αρνή. Είναι η μοτοσικλέτα του κυρίου Λευτέρη. Πρωταγωνιστές: ένα τριαντάφυλλο, μια καραμέλα με μέλι, ένας καλοσυνάτος ψιλικατζής, ένας κρινιάρης έμπορος, μια οικογένεια βασιλιάδων σε υπόγειο και πολλοί άλλοι. Όταν χάσαμε την Ντόλι. Λοιπόν, έχω 9 βιβλία των εκδόσεων Ψυχογιός, το ένα καλύτερο από τα άλλο παιδικά. Στείλτε μήνυμα real και ενώ Ψυχογιός στο 54% για να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Θα σας παίξω πρώτο το τραγούδι και μετά θα σας διαβάσω την είδηση. Το σημείωμα. Σας καλώ να το προσέξετε. Η στίχη είναι εξαιρετική, του Στάθη Γκότση. Στο τραγούδι η θαυμάσια Φωτεινή Βελεσιώτου. Η μουσική είναι του Στάθη Γκότση. Στο τραγούδι Φωτεινή Βελεσιώτου και η εξαιρετική στίχη είναι του Δημήτρη Λέντζου. Λέω εξαιρετική γιατί θα βρείτε ανάμεσά τους πάντα στον ύπνο μου δοκίμαζα φτερά να παραυγώ για μια φορά με τους αγγέλους. Ποιος και ποια από εσάς δεν θα ήθελε και να το έχει γράψει και να το έχει νιώσει και να το έχει πει. Στο κερατσίνι δεν κοιμούνται τα παιδιά, στα κρύα σπίτια ανάβουν πάλι το μαγκάλι. Το γάλα τέλειωσε, τα χρόνια αδιανά, κράτα τα όνειρα ψηλά και το κεφάλι. Το γάλα τέλειωσε, τα χρόνια αδιανά, κράτα τα όνειρα ψηλά και το κεφάλι. Τρομπέτες πένθυμες τα κύβαλα μουγκά, με ίδια συνθήματα στο δρόμο κατεβαίνει. Στους άλλους ντρέπεσαι που να βρεις δανεικά, στις λοταρία στην ουρά να περιμένεις. Στους άλλους ντρέπεσαι που να βρεις δανεικά, στις λοταρία στην ουρά να περιμένεις. ενεργός τα στόρια χαμηλά. Στη τραπετσόνα δεν θα σπάσει η απεργία. Στα καφενεία πια κανένας δεν γελά. Το μεροκάμα το λείψω στα ναυπηγεία. Στα καφενεία πια κανένας δεν γελά. Το μεροκάμα το λείψω στα ναυπηγεία. Δυο λόγια μόνο στο σημείωμα ξένα. Ταινία και έπεσαν οι τίτλοι πια του τέλους. Πάντα στον ύπνο μου δοκίμαζα φτερά. Να παραβγώ για μια φορά με τους αγγέλους. Πάντα στον ύπνο μου δοκίμαζα φτερά. Να παραβγώ για μια φορά με τους αγγέλους. Να είμαστε λοιπόν εδώ και έχει δίκιο ο φίλος μου και συνάδελφος δικηγόρος. Το ξανά άνοιξε το γραφείο, έτσι. Τι να κάνω, θα γυρίσω στη δικηγορία. Δεν έχω άλλο τρόπο να υπερασπιστώ ούτε καν τον εαυτό μου. Ο Χρήστος από τη Δάφνη. Μ' ακούς, λες, με ήρεμη βελούδινη φωνή, γιατί τα παίρνω στα πάνελ όταν μιλάω και δεν τους αφοπλίζω με την ηρεμία του ανθρώπου. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έλα στη θέση μου. Άμα μου δώσουν χώρο και χρόνο, μπορώ να είμαι το ίδιο ήρεμη όπως είμαι και εδώ στο ραδιόφωνο. Η διαφορά είναι ότι εγώ εδώ είμαι οικοδέσποινα. Εκεί είμαι καλεσμένη. Και τον τόνο δυστυχώς τον δίνουν οι οικοδεσπότες και οι συνδετημόνες που έχουν κληθεί και καλεστεί. Οφείλω να ομολογήσω ότι αποπειράθηκα 1-2 φορές και μετά κυκλοφορούσα και οι άνθρωποι σαν και σε έναν Χρήστο μου, ξέρεις τι μου λέγανε, υποτονική ήσουν. Μα, τι έχεις πάθει, υποχώρησες. Άρα παίζεται στην ισορροπία της κάθε στιγμής. Τα λέω αυτά γιατί σε ορισμένα σχόλια που παίρνουν το προσωπικό χαρακτήρα δεν θα ήθελα να ξέρετε ότι ανοίγω μυστικό διάλογο με τα μηνύματα και δεν τον κάνω δημόσια. Δεν έχω βασίσει κανενός είδους δουλειά και επιτυχία σε υποκλαπέντες γνώμες άλλων, υποκλαπήσεις ειδήσεις και υποκλαπήσεις γνώμες ή υποκλαπέντες θεσμούς και γλιστρήματα της λογικής. Λοιπόν, ακούσατε το τραγούδι και λέει ότι στην τραπετσόνα δεν θα σπάσει η απεργία και λέει πάντα στον ύπνο μου δοκίμαζα φτερά. Το έπαιξα για τους χαλιβουργούς. Οι χαλιβουργοί, ό,τι ηρωικότερο έχει εμφανίσει το εργατικό κίνημα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, σε επιμονή, σε σταθερότητα απόψεων και αξιών για το δικαίωμα στην εργασία, καταδικάστηκαν. Καταδικάστηκαν και όπως είπε ο Γιώργος ο Συφωνιός, ο πρόεδρος του Σωματείου στην Ελληνική Χαλιβουργία, δεν θέλουν να δικάσουν εμάς, θέλουν να δικάσουν την απεργία. Καταδικάστηκαν 24 χαλιβουργοί, από 21 ως 23 μήνες φυλακή, αθώθηκε μόνο η γυναίκα ενός συναδέλφου τους. Εμφανίστηκαν απεργοσπάστες που είπαν ότι τους λάδωνε το σωματείο επειδή έδινε ένα κατοστάρικο βοήθεια τη βδομάδα γιατί είχε πέσει πολύ μεγάλη πείνα εξαιτίας της απεργίας. Τι δεν ακούστηκαν, τι δεν θα διαβαστούν, τίποτα από όλα αυτά. Γι' αυτό και διάλεξα να σας διαβάσω, γιατί οι κατηγορούμενοι υπενθύμησαν στις απολογίες τους το λόγο για τον οποίο ξέσπασε η απεργία. Και σήμερα στο λόγο θέλω να αναφερθώ. Η καταδίκη ήταν αναμενόμενη. Μετά το υπερμνημόνιο, ένα υπερμνημόνιο έχει ψηφιστεί σε αυτή τη χώρα. Όλα τα άλλα μνημόνια έρχονται μετά. Ένα ήταν το υπερμνημόνιο. Και τώρα που έχουμε ευρωεκλογές, θυμηθείτε το. Εκεί είναι η ρίζα του κακού. Για να μην μου μιλάτε για πρόληψη, για χτύπημα της ρίζας του κακού. Το υπερμνημόνιο λεγόταν Μάστριχτ. Και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τόσα χρόνια μετά το Μάστριχτ και μετά από τόσα μνημόνια και τόση συμφορά και τόσους ανέργους, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρώπη, αυτό που συζητιέται στη Γενέβη είναι οι βιομήχανοι να καταφέρουν να περάσουν στο επίπεδο της παγκόσμιας νομοθεσίας και τάχα μου δήθεν παγκόσμιας δικαιοσύνης το δικαίωμα να περιορίσουν τις απεργίες, να τις φέρουν στα μέτρα τους, ώσπου και να τις καταργήσουν. Υπενθύμησαν λοιπόν οι κατηγορούμενοι ότι τον Οκτώβριο του 2011 ο Μάνεσης, ο εργοδότης, έθεσε τους εργαζόμενους στο εκβιαστικό δίλημα να αποδεχτούν εκπεριτροπής εργασία και 37% κόψιμο μισθών. Αλλιώς θα προχωρούσε απειλητικά σε 180 πωλήσεις. Τότε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, που αποτελούσαν τρεις παρατάξεις, μετά σπάσαν οι παρατάξεις, αρνήθηκε να υποκύψει στον εκβιασμό. Η Γενική Συνέλευση ρίχτηκε στη μάχη διεκδικώντας το δικαίωμα. Η στάση του εργοδότη επιβεβαίωσε ότι το δίλημα που έθεσε ήταν προσχηματικό. Πριν αποφασίσουν οι εργαζόμενοι για τη στάση που θα κρατούσαν, χωρίς να χάσει χρόνο, η εργοδοσία προχώρησε σε 18 απολύσεις στις 31 Οκτωβρίου και άλλες 7 στην 1η Νοεμβρίου. Τότε ήταν που ξεκίνησε η απεργία. Από το 2008 μέχρι το 2011 η παραγωγή είχε αυξηθεί κατά 40% και οι εργαζόμενοι δεν είχαν πάρει την άδειά τους από το 2010. Τόσο πολύ είχαν δουλέψει. Ο Συμφωνιός εξήγησε πως ο Μάνεσης είναι ο πρόεδρος των σιδηροβιομηχάνων και ανέλαβε να ανοίξει το δρόμο για να πέσει το μεροκάματο όλων των εργατών του κλάδου. Κατά τη διάρκεια της απεργίας γίνανε 22 γενικές συνελεύσεις με τη συμμετοχή της πλατιάς πλειοψηφίας των εργαζομένων. Οι απεργοσπάστες και οι μάρτυρες και η εργοδοσία αναφέρθηκαν σε αυτόκλητες συγκεντρώσεις. Προσέξτε, με 22 γενικές συνελεύσεις. Το Σωματείο δέχτηκε 7.000 ψηφίσματα συμπαράστασης από ολόκληρη την Ελλάδα και από ολόκληρο τον κόσμο. Συγκροτήθηκε Επιτροφή Τροφίμων. Ανέλαβε τη διανομή βοήθειας. Επιτροπή Γυναικών για να στηρίξει τον αγώνα των απεργών. Κανένας χαλιβουργός δεν έμεινε μόνος του ποτέ και απέναντι σε κανένα πρόβλημα, ανέφερε η Μαρία Δελή, υπενθυμίζοντας τις προσπάθειες να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα στις οικογένειες με μικρά παιδιά, τις παρεμβάσεις στα φροντιστήρια και στα ΙΕ και να ανακοφιστούν οι οικογένειες. Και παρά τα αυτά, καταδικάστηκαν σε 21 ως 23 μήνες φυλακή. Έχουν γνώση οι φύλακες ένθεν κακήθεν. Και για να πάρετε μια ανάσα, ολοκένουργιο ατσαλάκωτο, και για να μην ξεχνάτε το λόγο των μακροχρόνιων απεργιών και ότι στο χρόνο της ιστορίας πολλοί μοιάζουν ιτημένοι όταν η νομοθεσία και η δικαιοσύνη παίρνει τη θέση της εργοδοσίας και τελικά είναι νικητές. Τα σπόρια. Η μουσική και η στίχη είναι του Γιάννη Μανουηλίδη, στο τραγούδι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Δεν έχετε παρά να θεωρήσετε το τραγούδι ολοκένουργιο, ατσαλάκωτο, και κυκλοφόρησε με τη Real News την περασμένη Κυριακή με το γενικό τίτλο «Παίζουμε για τη φανέλα». Τώρα που το θυμήθηκα, ας σας το πω για τη φανέλα. Έβλεπα το μάτς Μπαρτσελόνα Ατλέτικο Μαδρίτης και μετά από 10 λεπτά μπερδεύτηκα. Μπερδεύτηκα πάρα πολύ. Στη μία φανέλα έγραφα Αζερβαϊτζάν και στην άλλη Κατάρ. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο το χρηματοπιστωτικό, όχι για τη φανέλα. Στη φανέλα μπορεί να παίζει το Αζερμπαϊτζάν με πρωτεύουσα την Μπαρσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης, δηλαδή η Μαδρίτη, να είναι πρωτεύουσα του Κατάρ. Θα μαύρω 5-6 σπόρια, μια κατσίκα, δυο κοκόρια, θα την κάνω βούρια το νησί. Σ' ένα γήμαρα από φόρος, με περικοπές το σπόρος, την Αθήνα πια κανείς δεν ζει. Θα φυτεύω και θα σκάβω, δίχως να έχω εργολάβο, με το γυναικάκι μου μαζί. Θα τις κάνω αγυρώνα, σταυλό και περιστερώνα, για να μην νομίζουνε πως είμαστε χαζοί. Θα την περνάμε ζωή και κότα, άστρο με ρίζες, καρπούς και χόρτα. Θα πάει στο διάολο η στεναχώρια, άμα βρω 5-6 σπόρια. Θα την περνάμε ζωή και κότα, άστρο με ρίζες, καρπούς και χόρτα. Θα πάει στο διάολο η στεναχώρια, άμα βρω 5-6 σπόρια. Μαύρο 5-6 σπόρια, τώρα που θα'ναι τα ζόρια, θα την κάνω βούρια το νησί. Με τον εφοράξω πίσω, πάμε πριν χειροδικήσω, μάνι μάνι αγάπη μου χρυσή. Θα σου βάλω ραπανάκια, κολοκύθια, φασολάκια, πια μας πείσαν και το μαγαζί. Θα σου φτιάξω κήπους μουρλιά, λαχανίδες και μαρούλια και θα τους δουλεύουμε και δυο ψιλογαζί. Θα την περνάμε ζωή και κότα, αστρώμε ρίζες, καρπούς και χόρτα. Θα πάει στο διάολο η στενά χώρια, άμα βρω πεντέψει σποριά. Θα την περνάμε ζωή και κότα, αστρώμε ρίζες, καρπούς και χόρτα. Θα πάει στο διάολο η στενά χώρια, άμα βρω πεντέψει σποριά. Άμα βρω πεντέψει σποριά. Άμα βρω πεντέψει σποριά. Αδύνατον! Αδύνατον! Τι έπαθες, Χριστιανέ μου! Τι να πάθω, τι να πάθω! Έψαξα τον κόλο της κότας και δεν βρήκα βοδά. Μήπως έψαξε τον κόκορα! Θα φορούσα τα γυαλιά, Μάρη. Όχι! Τι είναι, μη με σφάξεις! Γιατί? Ξέχασα να σου πω. Τι? Τζάμπα λέρωσες στα χέρια σου. Τι έκανες? Στόλισα με αυγά τη αυγοθήκη από τα τζάμπο. Στο Κνέλ! Και στο Κνέλ, και στον κόκορα, και στον παπί, και στο καλαθάκι. Τόσες επισκέψεις έχουμε. Εσύ στο βαφτιστήρι πήρες τίποτα? Μπα δεν του προβληματίζομαι. Σφάξτε, σφάξτε, την πρόβατη ένα σφάξτε. Παραδοσιακά. Σφάξτε, σφάξτε now. Αυτό δεν είναι λογικό. Λογικό είναι το οικολογικό. Τζάμπο, έχετε ακούσει κάτι πιο οικολογικό? Στο Athens Heart κάνεις κατάσταση με αγορές πασχαλινές σε άλλη διάσταση και τόσα δώρα που θα πεις ΕΠ Ανάσταση. 5 με 19 Απριλίου στο Athens Heart 20.000 δώρα για όλους. Εμπορικό κέντρο Athens Heart. Το ζεις με την καρδιά σου. Πειραιώς 180, κόμβος χαμοστέρνας και 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ. Εμένα μου αρέσει να μπαίνω στο αυτοκίνητο, να κάθομαι στη θέση του οδηγού και τέρμα τα γκάζια. Νέο Opel Astra 1600 diesel, 136 άλογα, ο δυνατότερος στα 1600 κυβικά. Εμένα μου αρέσει να μπαίνω στο αυτοκίνητο, να κάθομαι στη θέση του οδηγού και τέρμα τα βενζινάδικα. Νέο Opel Astra 1,6 diesel, 110 άλογα, 3,7 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα, μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Ο μοναδικός τεχνολογίας Euro 6. Opel Astra με νέα γενιά κινητήρων diesel στα 1600 κυβικά, από μηχανής θεϊκό. Το Φάμπρικα έκανε πάλι τα μαγικά του. Γρανιτοπλακάκι Ιταλίας μόνο 5,90 ευρώ. Ήδη υγιεινής από 30. Έπιπλα μπάνιου από 125. Έπιπλα κουζίνας από 135. Και ντουλάπες από 100 ευρώ το μέτρο. Φάμπρικα. Τα πάντα για πλακάκι μπάνιο κουζίνα σε τιμές που θα σας μαγέψουν. Και φυσού και νιρβάνα στις τρεις γέφυρες. Φάμπρικα. Τόσο φθηνά, τόσο κοντά. Κατεβαίνει και παίρνει θέση για το πέμπτο σέντη καλάθι. Θα τα καταφέρει όμως. Η κούραση είναι φανερή. Κάνει την προσπάθεια και όχι! Όχι, κυρίες και κύριοι. Το καλάθι με τα βαμβακερά δεν μπαίνει στο πλυντήριο. Τελικά, η κούραση τον νίκησε. Όποτε χρειάζεστε ενέργεια, πρωί ή βράδυ, Energy Family και Energy Family Night από την Elpedison. Ημερήσια ή βραδινή κατανάλωση ρεύματος με ανταγωνιστικές τιμές, φιλικές υπηρεσίες και υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση. Γίνετε πελάτης της Elpedison τώρα και κερδίστε το ποσό της εγγύησης επιλέγοντας την εξόφληση του λογαριασμού σας με πάγια εντολή. Elpedison. Ενέργεια για πάντα. Βρέθηκε πλακάκι 4,90 το τετραγωνικό. Νέο πορσελάνα Mega Outlet στο Σχηματάρι, 60 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας και πορσελάνα Outlet στο Μαρκόπουλο Αττικής. Σήμερα η Κόντρα News υποδέχεται στην Ελλάδα την Άγγελα Μέρκελ με το πρωτοσέλιδό της γραμμένο στα γερμανικά που λέει: γιατί κυρία Μέρκελ μας καταστρέψατε, γιατί δεν μας δίνετε τα λεφτά που μας χρωστάτε από την κατοχή. Ανοιχτή επιστολή προς τη Γερμανίδα καγκελάριο γραμμένη στη γλώσσα της για να τη διαβάσει ολόκληρη. Μη χάσετε σήμερα τη Κόντρα News στα περίπτερα όλης της χώρας μόνο με 50 λεπτά. Αυτό το Πάσχα όλη η οικογένεια γιορτάζει και κερδίζει στο στο εκπτωτικό χωριό MacArthur Glen. Οι μεγάλοι κερδίζουν επώνυμα δώρα και δωρεπιταγές, ενώ οι μικροί ζουν το όνειρό τους παίζοντας με τους αγαπημένους τους ήρωες Bugs Bunny, Tweety, Sylvester, Taz και Daffy Duck. Και μια υπερτυχερή οικογένεια φεύγει με ένα καινούριο αυτοκίνητο. Πάσχα στο εκπτωτικό χωριό MacArthur Glen. Ανοιχτά και την Κυριακή 13 Απριλίου. Αυτό το Πάσχα, μόνο ένας αληθινός παιχνιδάς ξέρει τι παιχνίδια θέλουν τα παιδιά. Παιχνίδια, μουστάκας. Πασχαλινά παιχνίδια ίσον μουστάκας, αγαπητοί μου φίλοι. Γι' αυτό, πριν αγοράσετε παιχνίδια, περάστε από το Μουστάκα, το δικό σας παιχνιδά. Μουστάκας, τα καλύτερα παιχνιδάτικα. Υπόσχομαι να σε φροντίζω για πάντα. Να κάνω ό,τι χρειάζεται για να μην σου λείψει τίποτα. Να σου αλλάζω λάδια στην ώρα τους, τα τακάκια σου όταν τα λιώνεις, και τώρα την άνοιξη το δωρεάν check-up σου. Κλείστε τώρα ραντεβού με έναν εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz για δωρεάν έλεγχο των πιο σημαντικών σημείων της Mercedes σας και φύγετε ξένιαστοι για την εκδρομή σας. Εγώ θέλω να σε κρατάω νέα και ωραία σαν καινούρια. Στο σέρβις της Mercedes-Benz, δύσκολα να πεις όχι. F-Club. Σήμερα. Τώρα. Για όλα τα επίγοντα καρδιολογικά, χειρουργικά και παιδιατρική περιστατικά, δωρεάν κλινική εξέταση στις καλύτερες κλινικές 365 μέρες το χρόνο. Είναι αλήθεια. Εντελώς δωρεάν. Καλέστε σήμερα. Τώρα. Στο 23 1500 1500. Εξασφάλιση υγείας F-Club. Ενημερωθείτε και σωθείτε. Real Money. Με την υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς. Αν αναζητάτε προθεσμιακή κατάθεση που προσφέρει υψηλές αποδόσεις ενώ αφήνει και το κεφάλαιό σας ελεύθερο, τότε μάθετε για την απόδοση και ελευθερία της Τράπεζας Πειραιώς. Αυξήθηκαν οι προσλήψεις το Μάρτιο, ξεπερνώντας μάλιστα τον αριθμό των απολύσεων. Σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, οι προσλήψεις ήταν περισσότερες από τις απολύσεις κατά 14.567 θέσεις μισθωτής εργασίας. Νέα αύξηση σημείωσαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο από την αρχή του έτους, με αποτέλεσμα το σύνολό τους να ανέλθει στο τέλος του Φεβρουαρίου στα 64,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Περισσότεροι Αμερικανοί τουρίστες αναμένεται να επισκεφτούν τη χώρα μας το καλοκαίρι. Το Ελληνοαμερικανικό Τουριστικό Επιμελητήριο εκτιμά ότι η αύξηση θα φτάσει στο 7%. Προς το παρόν, οι επισκέπτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν το 2,5% του συνόλου των τουριστών που επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Ήτανε δεν ήταν offside, τώρα πάει έγινε. Το βάλανε τον γκολ στο 90 από εκεί που δεν το περιμένατε. Κι όσο σκέφτεσαι αύριο τη μέρα στο γραφείο που όλοι θα στο χτυπάνε. Σώπα βρε που θέλατε και Ευρώπη, παλτά. Έχασε η ομάδα και σε πονάει. Γι' αυτό τον πόνο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Για όλους τους υπόλοιπους, νέο νοσοκομιακό πρόγραμμα Μέριμνα Υγείας της ΑΤΕ Ασφαλιστικής. Σας προσφέρει πρώτη θέση νοσηλείας, ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, παροχή χειρουργείου ημέρας, έξοδα αποκλειστικής νοσοκόμας και ετήσιο check-up. Καλέστε τώρα στο 210-9379-100 ή απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σύμβουλο της ΑΤΕ Ασφαλιστικής. ΑΤΕ Ασφαλιστική. Κοντά σας, ό,τι και αν τύχει. Την Κυριακή με τη Real News. Πέτρος Γαϊτάνος, τα Άγια Πάθη. Νέο ακυκλοφόρητο CD με τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας. Μαζί, Real Taste. Η Μαρία Εκμεκτσίογλου στέλνει 15 πασχαλινές συνταγές από την Κωνσταντινούπολη. Μαγειρίτσα, αρνάκι γεμιστό, σαρμαδάκια, λαχματζούν, τσουρέκι και καζάντι πι. Και η Ελληνική Επανάσταση του 1821. Το νέο τετράτομο ιστορικό έργο του Σαράντου Καργάκου που δίνει απαντήσεις σε όλες τις αμφισβητήσεις. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας έχω μια είδηση, κυριολεκτικά αμερικανοειδή. Αμερικανοειδή το εννοώ. Αμερικανιά δηλαδή, φοβερή, αλλά είναι και εκπληξή. Είναι και επιστημονική και είναι και έγκυρη. Και σας έχω και ένα τραγούδι που είναι αφορμή να το χαρίσω στο φίλο μου τον Γιώργο τον οδηγό. Φίλους τους λέω όλους όσους στέλνουν μηνύματα. Προηγουμένως όμως οι νικητές, ο 6766, ο 1979. Ο 67-62, ο 46-16, ο 29-96, ο 45-13, ο 46-36, ο 80-90 και ο 71-10. Να είστε καλά, να το χαρείτε και εσείς και τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας, τα νύψια σας, για όποιον το πήρατε, ακόμα και αν το πήρατε για τον εαυτό σας. Αφού το διαβάσετε, δώστε το σε κανένα παιδάκι. Λοιπόν, οι μύγες πετούν σε πιλότη μαχητικών, γι' αυτό δεν τις πετυχαίνεις εύκολα. Έρευνες φοβερές στο Science, κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό, και το New Scientist. Βιντεοσκοπήθηκαν σε ειδικό κλουβί 50 μύγες με 3 κάμερες υψηλής συχνότητας 7.500 καρέ ανά δευτερόλεπτο. Φανταστείτε για τι κάμερες μιλάμε. Αυτές που πιάνουν, ξέρω εγώ, το σωματίδιο του Θεού, του Higgins. Λοιπόν, οι μύγες καταλήξανε, μπορούν να πετάνε σαν άσια εκγενετής. Είναι σαν να βάζεις ένα νεογέννητο μωρό στο κόκπιτ ενός μαχητικού αεροσκάφους και αυτό να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Αλλάζει, κουνάει τα φτερά της 200 φορές το δευτερόλεπτο και αλλάζει πορεία 50 φορές πιο γρήγορα από ότι ένας άνθρωπος ανοιγοκλίνει τα μάτια του. Τι σκέφτηκαν τώρα οι Αμερικάνοι μελετώντας τις μύγες, απίστευτο πράγμα. Λοιπόν, τώρα γιατί το θέλουνε, αυτό θα το αφήσω στην κρίση σας. Για να μελετήσουν τι συμβαίνει στον εγκέφαλο της μύγας την ώρα που πετάει. Γιατί όταν κάνει τους μεγάλους ελιγμούς, λέει, δεν κουνάει καν τα φτερά της. Θα φτιάξουν ειδικό προσωμιωτή πτήσης για μύγες. Το διαβάζω τάβλα εγώ. Το έντομο θα κρατείται σταθερό στη θέση του. Θα του δημιουργείται η ψευδέστηση ότι πετάει, έτσι ώστε οι επιστήμονες να μελετήσουν ενδελεχώς την ενεργοποίηση των νευρωνικών κυκλωμάτων του εγκεφάλου όταν κάνει τους άπιαστους εναέριους ελιγμούς του. Και έχω αρχίσει και φαντάζομαι τι βασανιστήρια θα υποστούν οι επόμενοι πιλότοι μαχητικών αεροπλάνων όταν θα μπουν σε εξομοιωτή αντίστοιχο με αυτό με τη μύγα, για να μάθουν να κάνουν οι φίλοι μου πιλότοι που τους θαυμάζω, ειδικά των μαχητικών αεροπλάνων, πραγματικοί άγγελοι, φύλακες και εξαιρετικών ικανοτήτων άνθρωποι, να μάθουν να κάνουν τις αντίστοιχες κινήσεις για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τον οχτρό τους. Ενδεχομένως ο οχτρός τους να είναι και αόρατος. Όταν μιλάμε για επανδρομένες πτήσεις, γιατί τώρα πιάνε και τις μόδες τα drones, δηλαδή τα μη επανδρομένα σκάφη τα οποία πάνε και σκοτώνουν, να βρω εξυπωσή, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις και τέτοιου είδους επένδυση. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος έχει πρόβλημα και θα στολίσω εγώ τώρα, Γιώργο μου, ως δώρο Πασχαλινό, γιατί τσακώνεται με μια γνωστή του, ανάθυμα τη γνωστή σου δηλαδή, επειδή φοράει στην κόρη του 18 μηνών μπλουζάκι του Τσε. Του είπε αυτή επιτιμητικά. Δηλαδή, θες να την κάνεις αλήτησα. Επειδή προφανώς η γυναίκα δεν ξέρει τι σημαίνει αλήτης και αλήτησα στο μυαλό της. Άσε το για τον Τζέ, μην το συζητήσουμε καθόλου. Κάποιος θα της έχει πει ότι είναι μάρκα μπύρα στην Αμερική. Νομίζω ότι θα πρέπει να τη συστήσεις ή να της κάνεις δώρο, ακριβό αλλά κάντο, να διαβάσει το αξιονιστή του Ελίτη για να καταλάβει τι μπορεί να κάνει ένα παιδί σε το δικό σου όταν τον πούνε αλήτη. Αυτό από μένα και για όλους και όλες. Με την ευχή για καλή μεγάλη εβδομάδα και πραγματικά καλή Ανάσταση, πρώτα απ' όλα εσωτερική και μετά συλλογική και μετά πνευματική και όλα μαζί. Αμάντο Μίο. Το τραγούδι θα το ακούσετε από τη Σάρα Μοντιέλ. Πρώτα ακούστηκε το 46 στην Τζίλντα με την επίστευση Ρίτα Χέιγουορθ. Η μεγάλη φωνή της Ανίτα Έλλης είχε κάνει το ντουμπλάζ. Νομίζω ότι παραμένει ένα τραγούδι αξεπέραστο. Έχει δίκιο η Νάνση. Με πολύ αγάπη από μένα για όλους και όλες. Αμάντο Μίο. Αμάντο Μίο, te quiero tanto, no sabes cuánto. Ni lo sabrás si te consigo, amado mío, siempre conmigo te quedarás. Todo lo que tengo, amado mío, a tus pies está, para ti será, para ti lo guardé. Todo lo que tengo, amado mío, desde que te vi no me sirve a mí, sé muy bien el porqué. En tu mirada a veces veo un buen deseo y nada más, amado mío, te quiero tanto, no sabes cuánto,